I could not stay for long when you'd ask me to come over in the wee hours of the morning. I said I could not let the sunrise catch me sleeping, and that is why I've given you fair warning. And though you might have loved me like I never ever have been loved before, your front door is open and I've got to keep on. So I will stay with you a while, and then I'll let my hitchhike thumb take me to where I wanna. Because I've got to keep on searching for the dream that I've been seeking since I left my Oklahoma. And who's to say but that I might be back tomorrow? If I find there's only sorrow, you may see me from your windowsill next morning. I'm a drifter, and I've seen the rain. I'm a drifter, and I've felt the pain that comes with loneliness. So I drift from town to town, searching all around, looking for the answer to my sorrow. And if the answer is you, then I'll be back tomorrow. Let's make the most of time before the break of day, but don't try to make me stay if I don't want to. Because I've got to keep on searching for that dream, and you can't bind me with the simple words, I love you. But if I realize the dream that I've been searching for is waiting here behind your door, then I'll come back to stay if you still want me to. I'm a drifter, and I've seen the rain. I'm a drifter, and I've felt the pain that comes with loneliness. So I drift from town to town, searching all around, looking for the answer to my sorrow. And if the answer is you, then I'll be back tomorrow. I'm a drifter, and I've seen rain. Hij zwerft van hot naar her, de drifter van Bobby Goldsboro uit 1968. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 4 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, hoe te handelen als iemand is neergestoken. Stichting Delft bloeit. En wat doet een leesconsulent bij de bibliotheek? Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Would you love in where your mouth is?

En denk niet alleen aan steekpartijen, maar natuurlijk ook explosieven of gebruik van geweld. Heb je het over wapens. Het aantal incidenten of over de leeftijd? Leeftijd. Jo. Ja, het incidenten is nog wel meer, landelijk. Dat is wel schrikbarend, zeg. En hebben we het dan over een situatie als in uitgaan of ook thuis of op school? Welke situaties betreft het? Thuis, op school, op straat. Oh, allemaal? Op straat. Ja. Blijkbaar is het dus hard nodig dat je jongeren traint als er iemand wordt neergestoken. Dat is op zich betreurenswaardig natuurlijk. Kan je een greep geven van de incidenten die je meemaakt? Waarvan je zegt, nou, dat had nou heel goed geweest als iemand daar handig op had kunnen inspelen. Ja, wat je meestal ziet is dat de, kijk, jongeren weten ook, dus ze zien natuurlijk wel in de games en in de films en de series waar ze moeten steken. En dan wordt die ook heel erg extreem. Van, je ziet ook echt jongeren heel snel heel veel steken. Bijvoorbeeld in de buikstreek of in de hartstreek of in de nek. En dan hoe meer bloed eruit spuit, dat misschien iets te visueel, maar hoe sneller iemand overlijdt. Dus hoe sneller we kunnen ingrijpen of ze elkaar kunnen helpen of omstanders door stelpen of door te knevelen of 112. Ja, dat is echt seconden, minuten werk. Bijkomend voordeel is, als ze weten hoe ze moeten handelen, dan kunnen ze dat ook doen bij ouderen die omvallen of bij een verkeersongeluk. Nou, leer je jongeren hoe te handelen. Ik stel me even voor, ik ben toevallig ook omstaande. Jongeren dan weer niet, maar wel omstander van een steekpartij. Ik zou denk ik eerst verstijven van schrik. Leer je ze ook mentaal om te gaan met als zoiets gebeurt? Hoe kom ik in die modus om te kunnen handelen? Nou, dank voor het linkje. We beginnen altijd mentaal. Omdat als je en de stofjes en het vechten, vluchten, bevriezen en hoe werkt het brein. Weet je, dat is ook secondewerk. En heel eerlijk, dat vinden we eigenlijk nog belangrijker dan de handelingen. Van hoe leg ik een noodverband aan of wat doe ik met een bloeding. Het levensreddende of levensveranderende zit echt in dat mentale gedeelte. En hoe krijg je mensen dat geleerd? Door te trainen op een ademhaling of we doen een paar keer een oefening. We zien iemand liggen, die is neergestoken, maar je loopt er rustig naar heen. Ik liever in die eerste seconde dat je rustig erheen loopt. Een rustige ademhaling. Je ziet dingen. Je kan 112 bellen. Die zet je op de speaker. En dan heb je al een professional die met jullie meedenkt. Die met je meedenkt. Die wel rustig aan de telefoon zit en daarop is getraind. Dus liever dat ze even stoppen. Vertragen. En dan pas gaan handelen. En dus een verpleegkundige die zal nooit naar je toe komen rennen. Die komt altijd versneld naar je toe. Onderwijl denkt diegene na over wat zijn mijn stappen. Doet handschoenen aan, zorgt voor zichzelf. Dus daar zit echt het grote goud. En ze leren ook dingen als hoe herken ik een slagaderlijke bloeding of juist een aderlijke bloeding. Ja. En je doet het eigenlijk nooit fout. Ik vind het wel een legitieme vraag. Dat je denkt, ja, dadelijk typisch Nederlands boor ik een gaatje in iemands trottenhoofd of luchtpijp om lucht te krijgen. Maar dat was het probleem niet. Nee, en daar zijn we ook vaak heel erg huiverig voor. En liever, doe het liever fout en dan een paar keer. Of dan helpen we je wel om het juiste te gaan doen. Maar dat is een behoorlijke blokkade. Met name voor Nederlandse volwassenen hoor, trouwens. We denken te veel. Ja, echt. En dan in plaats van dat je doet. Beseffen de jongeren dat het vaak secondenwerk is om in leven te redden? In het begin niet, maar daarna wel. We werken ook bijvoorbeeld met een aantal verpleegkundigen die heel veel hebben meegemaakt. Uitzending, OK, IC-verpleegkundigen. En die kunnen heel goed uitleggen wat er gebeurt in het lichaam en hoe snel het ook voorbij is. En je doet het via een stichting? Ja. En de naam van die stichting en misschien meteen het informatieadres? Finder met een Y. Dus daar zit het verkennen en het nieuwsgierige, het militaire in. Finder.nl, info@finder. Of als je googelt op Survival Lab. En wat je ook zou kunnen doen, we werken samen met Stichting Campus Nederland. Een hele grote fijne club in regio Rijnmond die lesgeeft op scholen. Dus wij kunnen via hun op allerlei scholen. Dus scholen zouden zich bij zo'n website kunnen aanmelden of een verzoek kunnen indienen? Absoluut. Nou, prachtig verhaal Johan. Ik wil je daar hartelijk voor bedanken. Oud-militair Johan Hoogendijk voor de toelichting op hoe te handelen als er iemand wordt neergestoken. Dank je wel. Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes,

Fijne muziek van Katie Lang. Uit 2010 was dat Help Me. En daarvoor, uit een oude doos, uit Frankrijk, Gilbert Bécaud. En L'importance, c'est la rose. Zometeen hoor je alles over Stichting Delft Bloeit. Na America en All My Life. All my life, without a doubt, I give you all my life. Now and forever till the day I die, you and I will share all the things this changing world can offer. So I sing, I'd be happy just to stay this way, spend each day with you. Muzikaal pareltje van America, All My Life, hoorde je. Ons volgende onderwerp. Stichting Delft Bloeit heeft vele ambities om de stad groener en bloeiender te maken. Herman de Bruin praat erover met Simon Huiberts van die stichting. Simon, welkom. Ja, ja. Je bent namens de stichting Delft Bloeit, van die naam ben je hier in de studio. Maar het is wel een beetje het laatste wat er gaat gebeuren met Delft Bloeit, hè? Nou ja, nog niet het allerlaatste. We hebben nog wel echt Maar je geeft aan dat je wil gaan stoppen met de stichting. Dat klopt. We hebben nog wel een paar grote projecten. Ook in het najaar nog. Mm-hmm. Maar het gaat erom dat wij hebben bedacht dat we het oppakken en het uitzoeken van om weer nieuwe projecten te starten. Dat we daar misschien mee stoppen. Ja. Ja. Want wat was de missie van de stichting Delft Bloeit? Ja, ik denk ik bloeit, maar... Ja, nou, het is een beetje origineel begonnen en veel mensen kunnen zich dat nog herinneren, want het begon natuurlijk uiteindelijk met dat er een hele kale vlakte, en dan moet je denken ter grootte van een voetbalveld, lag daar bij het stadskantoor. Dat was tijdelijk kaal, want daar is nu het blauwe gebouw, je kunt je het nog nauwelijks voorstellen. Ja, dan moet je even, voor mensen die dat helemaal niet weten, even, we hebben een spoorviaduct gehad, dat hebben we af laten breken, we hebben daar een tunnel voor gekregen en toen ging er een heel groot deel van het spoor en placement kon weg. Daar kregen allemaal kale plekken. toch? Ja, precies. Ja. Daar is uiteindelijk grond voor gekomen wat nu bebouwd wordt. En we hebben daar echt 10 jaar lang, de Delftse burgers hebben daar eigenlijk last van gehad. Die hebben stof gebeten en die waren echt dringend toe aan eens een keer iets vrolijks. En toen kwamen wij met het idee om daar een tulpenveld te maken. En dat vond men een steengoed idee. En dat is ook uiteindelijk omarmd door de gemeente. Daar kregen we alle ruimte voor. En toen is er een enorme tulpenveld geweest. En dat hebben we eigenlijk in 3 stappen. Er zijn mensen geweest die natuurlijk daar erg van genoten hebben om er naar te kijken. Maar er zijn ook mensen geweest die mochten ze uiteindelijk... is een oproep geweest dat ze ook mochten plukken. Ja. En daarnaast is er ook nog een oproep geweest dat ze de bollen mochten uitgraven. Dat is natuurlijk leuk dat ze die bollen dan een tweede kans krijgen. Want precies, er zou gebouwd worden. Ja, want het was allemaal tijdelijk, hè, die plekken. Ja. Ja, het was tijdelijk. We zijn daarna ook nog op een aantal andere plaatsen zijn we geweest. Maar wat wel het punt was, dat we kregen veel applaus. Maar we hebben ook wel een paar wanklanken gehoord. En dat kwam eigenlijk omdat er ook wel mensen waren die zeiden van... ja, het is, als je praat over biodiversiteit met zo'n tulpenveld... En die bollen, dat zijn ook eigenlijk een beetje gifbollen. En de bijen hebben er niks aan. Ja, ja, ja. Dus, ja. En dat hebben we eigenlijk... dat heeft ons wel aangegrepen. Ik denk van nee, maar het moet allemaal groener. En het was ook best wel het resultaat van dat het spoor onder de grond is gegaan... was toch wel dat het erg stenig was geworden. Eigenlijk te stenig, vindt de gemeente zelf ook. Ja, ja. Alleen de gemeente zegt van ja, het is een beetje zonde... als we net klaar zijn om alles weer te gaan opengooien. Dus daar willen we nog wat tijd voor nemen. Ja. Maar wij hebben ze geprikkeld om daar toch een beetje vaart in te maken. Dus Delft Bloeit is wel een succes geworden? Ja, dat kan ik wel zeggen. We hebben de dingen waar wij... ons fanatiek voor opgeworpen hebben, die zijn ook gerealiseerd of die worden gerealiseerd. We gaan stoppen, begreep ik. En je wil eigenlijk graag dat andere mensen het overnemen. Maar het gebeurt natuurlijk ook al, want vergroenen is toch iets wat heel actueel is op dit moment in de grote steden. Klopt, maar ik heb er nog geen 100% vertrouwen in dat vergroenen zonder... prikkels van buitenaf. Mm-hmm. En als de gemeente dat doet op eigen dof, dat goed genoeg is. En dat komt ook omdat ik heb gehoord dat er in de laatste 10 jaar toch eigenlijk meer bomen gekapt zijn dan dat er terug zijn gekomen. Mm-hmm. Er wordt vrij gemakkelijk een kapvergunning gegeven. En wat veel mensen zich toch wel vergeten is dat als een boom eenmaal gekapt is en je kan wel iets terug gaan zetten, maar dat duurt 30 jaar. Ja, precies. Voordat die groot is. Ja, ja, ja, dus uiteindelijk kwijt. Raak je toch veel groen kwijt. Ja. En daar moet voor gewaakt worden dat de gemeente daarop toeziet dat er niet zo snel een kapvergunning wordt afgegeven. Nee, maar gaan ze dat doen? Want jullie als stichting zijn er straks niet meer. Je let erop en je ziet dingen. En ik zal ook zeker zijn die af en toe nog wel eens de gemeente iets gaat influisteren. Dat houden we je dan aan. Dank je wel voor het gesprek. Twee paar schoenen in Madrid, waarvan één paar dat me prima zit. En soms denk ik neem de trein om weer eens in Madrid te zijn. Er staat een zak met wasgoed in Parijs, waarin een hemd, dat mis ik voor geen prijs. En soms denk ik stap eens op en haal die zak met wasgoed op. Ik heb ook nog een koffer in Berlijn, maar ik weet niet meer wat de inhoud wel kan zijn. En soms denk ik, weet je wat ik doe? Ik ga eens naar die koffer toe. Maria, Madrid, Parijs, Berlijn, waar mijn schoenen en mijn hemd en mijn koffer zijn. Wat moet ik met die grote steden? Wat moet ik met die resten van een ver verleden? Die schoenen zijn beschimmeld en dat hemd is te klein. En die koffer, die zal wel niet te tillen zijn. Ach, Ach ja, Parijs, Berlijn, Madrid. Waar iemand anders met zijn voeten in mijn schoenen zit. Van dat hemd zullen ze wel een stofdoek maken. En die koffer, die doet tenslotte niets ter zake. Wat moet ik met die dingen? Ik blijf zitten waar ik zit. Ik ben bij jou, Tabé, Parijs, Berlijn, Madrid. Waarin een hemd, dat mis ik voor geen prijs. En soms denk ik, ik stap eens op en haal die zak met wasgoed op. Ik heb ook nog een koffer in Berlijn, maar ik weet niet meer wat de inhoud wel kan zijn. En soms denk ik, weet je wat ik doe? Ik ga eens naar die koffer toe. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. De Margriet Eshuis Band hoorde je met Black Pearl. En daarvoor Boudewijn de Groot uit 1973 met Parijs, Berlijn, Madrid. Zometeen een inkijkje in het werk van een leesconsulent. Na Billy Joel. James, we were always friends from our childhood days. And we made our plans. And we had to go our separate ways. I went on the road. You pursued an education, James. Do you like your life? Can you find release? And will you ever change? Will you ever write your masterpiece? Are you still in school, living up to expectations, James? You were so relied upon. Everybody knows how hard you try. Hey, oh, look at what a job you've done, carrying the weight of family pride. James, you've been well behaved, you've been working hard, but will you always stay someone else's dream of who you are? What's good for you? Well, you're not good for anybody, James. I went on the road. You pursued an education. James, how you gonna know for sure? Everything was so well organized. Hey, oh, now everything is so secure, and everybody else is satisfied. Like your life, can you find release? Will you ever change? When will you write your masterpiece? Do what's good for you. You're not good for anybody, Een van de vele hits uit het werk van Billy Joel. Deze kwam uit 1976. James, hoorde je. Ons volgende onderwerp. Janneke de Graaf is leesconsulent in Vlaardingen. Bij haar draait alles om het bevorderen van leesplezier bij kinderen. Ze is bij Tira Cox. Welkom, Janneke. Dankjewel. Janneke, wat is jouw betrokkenheid eigenlijk bij lezen? Mijn betrokkenheid is dat het sowieso mijn werk is. Oh, vertel. Ik ben leesconsulent. En wat doe je sinds dan? Sinds 2 jaar. Dus ik promoot boeken. En vooral op basisscholen om kinderen te promoten om te lezen. Leesplezier bevorderen. Ga je dan naar een basisschool toe of nodig je ze uit? Nee, ik werk zelf vanuit de bibliotheek. Ik heb 3 basisscholen aangewezen gekregen waar ik dus leesconsulent ben en wekelijks kom. En daar doe ik verschillende lessen in de klas, maar doe ik ook de boeken aanschaf voor hun bibliotheek. En ga je dan een stukje van een verhaal lezen dat iedereen denkt, oh, hoe loopt dat af? Nou, ga ik zelf lezen? Of hoe pak je het aan eigenlijk? Ja, nou, van tevoren heb ik, als ik een klas inkom, 3 verschillende boeken bij me die past bij die doelgroep. Want je moet natuurlijk ook kijken of het bij de leeftijd past. En bij hun taalontwikkeling. Dan ga ik wat vertellen over het boek. Over de voorkant. Want de illustrator neem ik ook altijd mee. En over de schrijver. Hoe heet het boek? En dan gaan we naar binnen. Dan gaan we een stukje samen. Ja, tenminste ga ik een stukje voorlezen. En dan ga ik daarna even korter over in gesprek met de kinderen. En dan maak ik ze een beetje nieuwsgierig. En dan hoop ik natuurlijk daarna dat ze allemaal naar de bibliotheek van de school rennen. Om dat boek te gaan halen. En wat is hun reactie dan? Zoal? Ja, verschillend. Heel veel vinden het altijd leuk. Ik vraag ook altijd eerlijk van wie vond dit leuk en wie vond het niet leuk. Want ik wil ook uitdagen dat ze erop mogen reflecteren en een eerlijke mening erover geven. Dus sommigen zeggen ook, nou, ik vond deze niet zo leuk. Dan zeg ik, nou, dat mag. En dan heb ik ook vaak twee andere themaboeken natuurlijk bij me over wat misschien voor een jongen meer aanspreekt. Want over het algemeen vinden jongens lezen iets minder leuk dan meisjes. We zijn ook meer gericht op meisjes, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik probeer ook altijd voor de jongens een leuk boek te hebben. En dan kunnen ze dat boek bijvoorbeeld misschien wel heel leuk vinden. En het ligt ook aan hoe je je stem natuurlijk gebruikt. Zeker. Ja, zeker. Ja, het moet wel een meeslepend zijn natuurlijk. Ja, ja. Hoor je wel eens wat terug van, nou, we hebben nu dat of dat boek gelezen of vorige week wat u vertelde. Nou, ik vond maar niks of juist geweldig. Ja, dat is echt fantastisch, waardoor ik dit werk nog steeds zo leuk vind. Is dat, ben je in de klas geweest en wij hebben dan vrijwillige piepouders die dan de uitleen doen op school. En ik krijg echt van de ouders terug dat als ik dan in de klas geweest ben, dat de kinderen heel enthousiast om die boeken staan te springen waarvoor ik net, wat ik net heb gepromoot in de klas. Die willen ze dan hebben. Nou, dat gaat natuurlijk niet aan kinderen. Dan moeten ze ook wachten. Dus ik hoor het van de ouders terug, van de leerkrachten, maar ook de kinderen zelf die dan zeggen, oh juf, wanneer komt ze weer voorlezen? Ja, ze vragen er echt om. Dus ik zie dat als ik dat doe, dat het ook echt effect heeft. Dus voorlezen heeft een hele belangrijke functie. Zeker. Nou, ik hoor al dat er ook een taak voor de ouders is weggelegd. Maar even de stand van zaken. Hoe is het eigenlijk gesteld met het lezen in Nederland? Nou, niet zo goed eigenlijk. We hebben zeg maar één keer in de drie jaar wordt er ook een PISA-onderzoek gedaan. Dat wordt zeg maar onder 15-jarigen gedaan, onder 95 landen. Kinderen die zeg maar aan het einde van hun leerplicht zitten, worden dan getest op natuurwetenschappen, rekenen en lezen. En Nederland bungelt echt gewoon onderaan. Dus het is echt schrikbarend. Nou hebben we het over lezen voor je leven ook. Hè? Althans, dat hoor ik veel. Lezen voor je leven, ja. Daar ben ik ook mee begonnen. Waarom is lezen belangrijk voor je leven? Nou, in principe, het is net een open venster. Het verruimt je wereld echt. Je kan zelfs met een boek op schoot thuis op reis gaan naar een land als India of Amerika. Of nou ja, waar je ook maar heen wilt of in een mooi avontuur. Het geeft ook meer empathie. Dus soms maken mensen iets mee wat je zelf hopelijk niet meemaakt, zeker als het erg is. En door dat verhaal dan te lezen of in een boek kan je een ander ook beter begrijpen. Dus je gaat de wereld om je heen en de mensen om je heen beter begrijpen. Is een keer je in meer mensen verplaatsen dan alleen in jezelf? Ja. Ja. Mooi. Heel helder gemaakt. Ik wil je daar heel hartelijk voor bedanken. Janneke de Graaf, leesconsulent. Je moet lezen voor je leven. Dat is duidelijk. Zeker. En we sluiten af met een gedicht. Want je hebt iets meegenomen en daar luisteren we graag naar. Ja, het is een gedicht van Rian Visser. Is de kinderboekenambassadeur sinds april 2024. En ze heeft een mooi gedicht geschreven. Een boek is net een tent. Waarin je binnen en tegelijkertijd ook buiten bent. Je reist door woorden, liggend op een dun matras, en denkt aan wat nog nooit gebeurd of lang geleden was. Een boek is net een tent, waarin jij in je eentje op vakantie bent. Tearing me apart.